ngambo ya mwana moto ngangale mbakisi bangambo ya mwana ya moto bangambo ya mwana moto ngangale mbakisi bangambo ya mwana moto na sala nilie kaka la vina ngamawa oh, oh. Na sala nilie kaka la vina ngamawa oh, oh. Cause la base quoi mon coloba cause quoi natuna elikambo ye na cause la base quoi mon coloba cause quoi natuna elikambo baluki motonanga eh bakosuka nango apie egagege ngai mwana moke boye moto ya mwana moto eh Nai koma lole boye Nyoso sema ya moto Etumba ke la mate Yeah. mwana nazali phénomène ya zaï. Balobinga mwana nazali phénomène ya zaï. Kaka va passer à moto, yeah, yeah.